الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. دا سورة توبة کې د منافقانو باب او په دې کې دا غي عیبونه غلطه او خطاای بیانولې. چې هغه شلو پورې مخکې بیان شوې ځکه شلم دا و چې وهم فرحون دی په دې باندې خوشاله ای چې د جهاد نه پاتې شي د پیغمبر نه رستو پاتې شي په دې خوشاله کا. وځه منافقانی جهاد له خنزي او پیغمبر له چندر اوره مال وراوړو چیر ودا اولګو دا مال امنګ تلین شو مونږ تاوزر دی نل رات کې په دی باندې چې دا نه قبلي ځکه عبادت او چې قبليږي د مسلمان نه صحیح مسلمان مخلص اته منافقان نه قبلي ځکه دا وی ایمان او اسلام صحیح نه دی. بل دا چې د اعمال باغی راوړو چې وته نن تاسو کوم چې جهاد لدی مال وړو پیغمبر لا هغه به یې ربس علوم نغواړي خو مجبورې یو نو داس طریقې سره باغی بل مال خرج کاو چې زړه به نو د مجبورې د وجه نه بیا وخلق را باندې دا الزام لګی چې ګوره دی نه په خپل جهاد لزی او نه مال ورکی نو داسې خو نه قبلیږي که نه ښه هغه قبلیږي چې هغې کې اخلاص وي تقوایي. قل انفقوا طوعا او کرها وایا وتا چې منافقانو خرج کړي خرج کړي استاسو نه انکار نشي کېدی که په خوښه باندې او که په زور طوعا څوک به پکې راځي داسې په خپل لاس باندې پیغمبر له ورکړو چې دا ولګوي څوک به داسې وي چې بل به ورکړو چې دا اوسه ځکه قرآن دواړه خبرې وکړې طوعا او کرها که په خوښه وي او که په زور وي لن يتقبل منكم هچره نشي قبلې دې تاسو نه اول یسدان انکم کنتم قوما فاسقین ځکه تاسو یو قوم یې ډیر فاسقان اسی کلمه وایې په جواب باندې او زړه کې ایمان نشتا دا خو کفر ای کنه ځکه ایمان هغه ته وی چې اقرارم باللسان او تصدیقم بالقلب وجب باندې اقرار کیو پزړ کی تصدیق وکړه ا دې خزر کی تصدیق نو نفاسقین یا وتوید په معنا د کفر سره ده دا یو اشتم خاصلته چې انکم کنتم قوما فاسقین دو اجتماع و در اجتماع صلی رشتم ذکر کی دی آیات کے چی کفرو باللہ دو اجتماع و برسولی اول آیاتون الصلاة در اجتماع اللہ وهم کسالا اولا انفقون اللہ وهم کارحون دا صلی رشتم عیبون شماری قرآن دا منافقان وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ نَدِي مَنَا كَرِدِي لَرَا چِ قَبُلْ شِيدَ دِينَا مَعْلُنَا وَخَيْرَاتُنَا بل سر ندی مَنَا كَرِدِي إِلَّا أَنَّهُمْ مَگر دی خبری چی دی که دا دیر ناکار خسلتو ندی کنا یو دادی چی کفر کرے پا اللہ باندی او کفر کړه د الله پر رسول باندې الله واحد لا شریک نه مانی منافقان دغه عقیده صحیح نه ښه بس رسمونه ریواجونه بکی هغه کارونه بکی چې هغه د شرک نه خالی نه ښه او دغه سه کفر په پیغمبر باندې دغه پر رسالت کې شکی نبوت کې یرا پتا نرگی چی پر اشتیا رسول دے کرنا دے زکال تا ویدہ حالی کتاب و خبری ہو رہی دے کرنا چی اغیب و ویناز منگ پا کتاب انو کے ددو صفت نشتا نم نشتا دیو پاگی یقین کاؤ نرسول یم رسول نمانو دے خود ایمانو دا عقیدی حال لکھا عملی وګورا ولایاتون الصلاۃ الا وهم کسالا دا منافقان ناراضی مانزلا مگر په داسې حال کې ډیر په سستۍ سره الا وهم کسالا ډیر په سستۍ سره ځکه دا خلق دې کنا چې لا یرجونا ثوابا ولا يخافون عقابا منافق داسې مونږ کوي ښا چې نه د ثواب پته مې او نه د عذاب نه یریږي دا دا مونږ ښا مؤمنان خو چې مونږ کوي نو په دې نیت چې الله را له اجر را کی ثواب را کی او پدې چې ریګو د الله د عذاب نه ښه ذکر وخت راځو پینځه وخت باندېلا چې د الله د عذاب نه ریګو نو په لاره د الله نه امید ساتي د اجر او د ثواب او بل په لاره د عذاب نه ریګي چې تاسو ایمان وای ښه منافقان چې دي هغه نه ثواب پته ما دي انا دین یې ریګي چې ګنې قبول نشین الله و عذاب راکی نه وسوی خلق زمان زلنو منگام زنو بانگی ہوئی نو چه ناسیو دلتنو خلق ورا تبد گوری چدا و مسلمانان نینو نو دیو جن منزل را دیخوا خلقو دو خبرو نه ریگی دې ته کو سلام وي ښا دا الله رضا پکې نه دی دا الله نه ير پکې نه دی او صرف د خلقو ذریات پر راضی ډېر پسوسته سر راضی اکثر ته نمون شوی چې راځه غړې ته وګوري منځو شو او یاره وی دی جمعات کې د ټیم څه پته نه لګي خو کله د وخت کې کله نه وخت ګور دې ځان ته ګناګر نه وي ښا جمعات ته ګنا کوي ها وی دی کې د وخت پته نه لګي خو دا منافق کاری کنه پدې پی جن دې شنو ښا ولا ينفقون الا وهم كارهون او نه خرج کوي مال مگر په داسې حال کې چې بد غنیم خپي ورپسې بس وی لاړ ډنټه پریوتو دیکھو هغه مال تمال وای چې کور ته سراوړي سودا راوړي نه دا وی په ځای ولګي دا ها یا نور داسې د دنیا په لهو لعب کې ولګي نو دا په ځای ولګي دا او چې الله په نوم یې ورکړي وی دا سه بس مالو یې ډنټه پریوته الا وهم کارهون دا سړي رښتیا معي بوددي او قباحت او خباثت نو دې کې سوال پیدا شو شعر ټیک دا ایبونه په پاکستان او دې کې دا ایبونه شته په دورا دا چله ول مالونه ورکړي ډیر الله ول اولاد ورکړي ډیر مالونه ډیر دي زامن ډیر دي شاګردان ډیر دي نوکران ډیر دي مریدان ډیر دي ډیر شي خلق وکړه انوې مونږ په دیو ځوان دي په شک کې پریوځو چې دا ول الله خوښینو وګه چې الله خواسي چاله مال او دولت او ځانور کې دا خدای نعمت ته او چې چاله ورکې نو معلومی چې د زنه رضا ده نو دا یو خلقو ز شکر آتو که نا اللہ جواب کوي فلا تو جبکم والهم ولا اولادهم تو پا دیبان حیرانی چو معلونا اولادی اڈیر دے نو دا بخو خلقی نا محیرانی گا دا دی معلونا تا و دا دی اولاد تا دا نعمت ندے دا دا اللہ احسان ندے نصدی انما یرید اللہ لیعذبهم بها تا خو اللہ دیل عذاب ورکڑے اللہ اراده لري چې عذاب ورکی دیل را پا دی مال سرا او پا دی اولاد سرا فی الحیات الدنیا پا دی جوند دنیا کی تا سبب اللہ دا رضا ندے تا دا اللہ رحمت و نعمت ندے دیس دا اللہ نعمتو نویخا دا منافقانو خلق مالتا او دولتتا او دیر و سامانونو تا دا اللہ نعمتو نویخا دا اللہ فضولتو نویخا آخو اللہ ویدا عذاب دے چی دیلی مور کرد دنیا کی ولی مالون ای پا کم طریقہ باندی ګټلی شي د سود نه بخالی نه رشوت نه بخالی نه د دوکې نه او د ټګه ټوره نه بخالی نه منافقانو مال داسې غوړي ښا ځکه هغه دا پروا نه ساتي چې کار سي خو چې ډیر شي چې ډیر شي مال ډیر شي او که چانه اغلا اکلاو که داکه اکلاو کارسه اکلاو چه مال دیر شی دا عذاب نده دا سه مال خو عذاب ده پا دنیا کی دوی عذبا هم دا غصه بیا پا دی وقت که خو پا بلد طریقه بانده عذاب ده چه وردی زن نخکا رکی چه مونگ مالداریو ولی پی کسو خبر شو نو دشپی برا پس راشی کمرہ کی باون بند کی تقبلی تبا لمخ کی چی گواری دی پا لمخ نکی گواری اچی سین آنگا با طولو سی رانا نو دا عذاب ندی چې د مال د وجه نه دی چې دومره پریشان دی چې د بزان باندې خلق نه خبري قیمتي جامه نه شي بیا خلق وراته مخ شي دغه سنور داسې د مال دولت کارونه نه کوي کنه نه په جماعت کې خرج کول شي نه په اجزان او غریبانو باندې خرج کول شي او نو دا خود مال عذاب شو لیعذبهم بها اجکلیت نسو کووسی کنا بد دی بیا خبری نکی خلقوی اغبا انسا چل شوی دی گنگا دی پا دی مال پس دم رخا پای خوا چی خبری نکی او پس دا سمارس پی راشی اولاد ولی اولاد نا فرمان دے اولاد زکا عذاب دکھا چا اولاد ددی خبر نمانی سترگی و تراو باسی کنزل و تکی بدر دی و تکی داوی سکڑی دا عذاب شد منافقان دا سی حال لکھا مومنانو مال دا سنو دے اگو پا صحیح طریقہ او پا حلال طریقہ راضی او پا حلال طریقہ باندی خرچ کی گی ادوا سے اکداغی اولاد دے نم داغی نافرمان ندے اگی یہ صحیح تربیت کی اگی لے وطدین خی قرآن ورت خی ار وقت کے لگی آئی ادب ورت خی اخلاق و تخیی داغی اولاد دا سے نہیں اگی چو تخبرو کی نو آبا منڈا کی دمر دمور و پلار خیال ساتی خوا ادا چی دی کنا نلاوی ما خوشحالے گا خوشحال دی نکی تالر دا دیر معلوم دی او دیر اولاد دی بے شک اللہ ارادہ کی چا عذاب ور کی دی لرا پدی مالونو سرا او پدی اولاد سرا فی الحیات الدنیا پدی جوند دنیا کی وتزاق انفسهم وهم کافرون ادا عذاب نہ دے صحابت نوزی مڑبشی ایبا پا کفر کی توبی تا بسم نشی کلمی تا بسم نشی ادا سے با دنیا نے لار شی خواہ درد مال پہنچے باندھے خواہ تو دا سے مال نہ سوک تو بھی تو نہ سمے گی ندا اصل کے وہم کافرون مڑبشی ای وزی کافرن نداش پگشتم حاصلات خواہ اس قرآن دا دی پا حق کڑی را سخت خبری اکڑی کنا کاری و توی چین نکم کنتم قوما فاسقین فاسقانو کاری و توی چی کفرو باللہ و رسوله دی پوشو چی منگے خو دی ایمان و دی اسلام نپاکڑو منگے او زیت و رسولو پوس راشا قسمونه او سوګندونه او توکه اسه خود دې یقین ناراضي ښا نو دې وګورش پګي وېشتم حاصلت ويحلفون بالله انهم لمنكم دا منافقان سوګندونه کوي په الله باندې صد پارا چې انهم لمنكم چې دې تاسو مرګري دي کنه مونگو یولی مومنان نیو پارس کتاسور شریک نیو په منځونو کې او په روزو کې او په هر عبادت کې لمن کوم تاسو مرګريو کنه ها مؤمنانو ته خو چې الله نوم واخلي نو کارنګ خبرې خوږی یقین کوي ها کارنګ خبرې خوږی یقین کوي ها دغه حدیث کناولی چې وی عیسی علی السلام یو سړی ولید چې غلا کوله نو لاله ورته وی چې اسرقتا ولاده وکړه هغه وی چې والله الذی لا اله الا هو ما سرقت قسم می دی په آزاد چې بغیر داغ نه بل څوک حاجت روان شته چې ما غلا نه وکړې عیسی علیہ السلام وی چې آمنت بالله وکذبت عینیا بس چې الله نوم دی واغست نو ما ومنل او ما خپل سترګې دروغجن کړې ما هو تولید نو ځکه ما دا ګومان راغی چې تخلاکه کنا اس کے دیہی چدا استاق پل مالی اس خبر مستان اس کے دیہی چدا استاق دا مورو پلار مالی اگر تا اغلان ہوئی یا کے دیہی چدا دا دید پار راغستو پا دینیت باندی چی بیا بیا والا ورکو ما خوصم ضرورت تے نای تا اغلان ہوئی مگر عیسیٰ علیہ السلام چدا ماستر کی در اغجن دی او ته رښتینه ځکه چې د الله نوم دی واغسته چې والله الذی لا اله الا هو دا د مؤمنانو حال کنه ها دې ته خو چې د الله نوم واخلی نو بس بیا انکار نشي کولی ها سوګنځونه کوي په الله باندې چې انهم لمنکم دې تاسو مرګري دي خامخا او ما هم منکم الله وی ګور ځوکنه شي دې تاسو مرګري نه دي ها دا اولي سوګندونه کې او ځان په زور مونږ کې راوندیو او ځان ځای یو هغه پسته کوي او توبه دې منافقان لکم چل ورځي ها دا جادو ابن قیس وو کنه چې مخکې حل بیان شو لوی منافق کنه ادب نبی علیہ السلام سره ازادی کولا نبی علیہ السلام ته وی اصله دی جوړه کړی ده مړه د خلقونه د قربانه ګډوري جوړ کړی څوک دی او ځای کې مړ کړا څوک ده هغه په پوهه چې دی فاحش سره دی مرچا سره خپل مناسب خبرې کولې ښا نوې چولې سوګندونه کې ځکه ولیکنهم قوم يفرقون ولیکنهم قوم يفرقون دا داسې قوم دي چې ډېر ډرپوک دي یریږي ډېر ځکه تاسو سوګندونه کوي ها ځکه چې صحابه کرام خو به د تورو ځنې زونه خالی نه وکنه ارواح دا خو ډیر رستو چې تبیا چې امن راغیو دشمن کمزور شو نو بیا کې خو دې کنه نذیب داغي دې وصلو تکاتو ادي تورو تکاتو نو په دې به یې رځ کنه زګ به تاسو ګنځونه کول چې مونږ ورستا سو مرګري یو ښا نو سوال پیدا شو چې تومره یې ریږي نو چرته زیولی نه بل پله دی لړ شي کنه ډیر زیونه دي چې دلته څوک یریږي نو یا لندن ته لړ شي یا جاپان ته لړ شي بس خو عیش معاش کوي او وخت تیری کنه دیولی نه دي الله وی چې زینه دې مونته کنه زینه دې مونته کدی زه یو مونته دی بیا دلته څه کوي لو یجدونا ملجأ کچرزی مندل زید پنائے چدا سیو بند قلاوے کنا اٹول ضروریات زندگی پکی پوراوے کنا چکدی سیبانو چیزان لا فبار ملکونو کی لیلوی بلڈنگو نا جوڑ کر دی اوٹلی جوڑ کر دی دا دیم دا دی وجه نا جوڑ کر دی چکر دلتا کسا کش کلپ کی گی نو چیزو پا مخبان دی ادم را در پک خلق دی خوا نوی کدی زیم انتے مل جان دا پنایز ایسی قلائی بلڈنگی الوی او مغاراتن یا که قلا نوی نو چرت غار وی غارو نوی غارو ناغی چی یا پا زمکا کی یا پا غرونو کی خبار نیو تیا پلا تیاری پکی ناغی تا مغارات وی غارو نو او مدخلن یا سرنگ وی یو سرنگ وی داسه چرتا چی بل ملک تاوتی وی لولو الیهی زیب آغی تا منڈی کلی وی اغز ایونو تخا و هم یجمعون او دیو پاگی که دیر پا تلوار باندی را جمع شویون انو آغا وقتی دا زیون نو کنا آغا وقتی کم دیو زیون ها دا سی پاکی دیرو چی اغی یو پاکی روم تا تلیو روم تا تلیو او نبی علیہ السلام سره سخت خبری وکړي ابو عامر نوم یې وکړه ابو عامر ګور عامر بیا مسلمان شو ډیر زبردست په اسلام کې غټي کارنامې وکړي خپل رچو نو هغه راهب وو کاهنو جادوګر وو نو نبی علیہ السلام ته اوزل مخې لراوي و ته وی تا دی خلق تسرا وړي نبی علیہ السلام ورته وی چې جئتهم بالحنیفیته موت ملت ابراهیمی راوړې نو ته وی ملت ابراهیمی باندې مونږ یو تا بل سرا وړي ابې په خپل خیر یو کړی ویلعن الله الكاذبا وحیدا فریدا چې کوم دروغجن دی الله دې داسې هلاک کی چې ګټو به نه یې پاغزه کې مونږ وایو کنه پښتو کې وحیدا فریدا چې واز یو اډو سوکینا پداسه کې نبی علیہ السلام وی چې اللهم نعم او بالکل چې تاسو څنګه وینو لکه هغه ته دروغ جنوي اذان ته رښتینی وي ښه روم ته لاړو او تختې ځه د بدر د جنگ نه پس چې پوښ په حال باندې چې کار خو خراب دی روم ته لاړو الته ګورې چرته غلا کوله ګوټې کاو دیوال پر اپرې ودن مردار شو اغا خیری و تخپلی و رسی دی کنه خواه دا بکی بازی چه دتلیو خواه انور نشتلی دا مدینه نا اغی بلده دا سنمون تو کنی اغی دلتا بیا پیغمبر سره مدینه کی وقتی راو قل انفقو طوان او کرهن او آیا خرچ که مال خرچ که چند ورکه که خوامی او که پزورم لن یتقبل منکم هیچره نشی قبل دیستاسونا انکم کنتم قوما فاسقین بیشکا جتاسو داسی او قومی فاسقان او کافران اسی پا جبا باندی کلیمو آئی چا مننا باللہ و بالیوم الاخر وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم ندی منع کړی دي لرا چې قبول کړی شي د دینا مالونه او خیراتونه الا مگر دې خبره انهم كفروا بالله وبرسوله دینا لامنی نه پیغمبر ښا کفر کړی په الله تعالی باندې هغه واحد لا شریک نه ګڼي ښا او دغه سي پیغمبر باندې ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى ان رازي منزل عبادت لا مگر ډیر په سسته سره ولا ينفقون الا وهم كارهون او نه خرج کوي مالونه په جهاد کې مگر په داسې حال کې چې بد یې غني خپای په خو بس مجبور دی نو سوال پیدا شو چا بوی چی کارسی خو مالونو ولا دیر مال اولاد ولا اللہ ورکڑے دا پیدا اللہ دیر لوی فضل لے اغام دا سی شیطانانی چی بس ککور جوڑ کی نوم پیولی کی چی حازا من فضل ربی خلق دو کشی کگاڑی واخلی نوم پیولی کی والله خير الرازقين دا قران بدیل راغلی نو چې په دیوالو نیو لیکا په گاډو یو لیکا او زړه ته ما چوا ها د ظالمان خلق بوسم دا چل لخه دا ډیر د الله کتاب سره ظلم ده ها آیاتونه سو په دغی لیکي نه آیاتونه د لیکلو اجازه بالکل نشته نو په دیوال باندې او نو په ګاډي باندې او نو په خپل ځان باندې او دی په کپړو یې لیکلې خدای ته دا سلوي جهل له دنیا کې خان لوی صدر به جوړ کړی لوی صدر پاغه آیت الکرسی یې پاغه با سورت کافرون او پاغي با سورت اخلاص او وګورو دا سلا دا چې مړی وشینو خلق واخلي پیراوله صدر راوله چې وای چې په مړی باندې تومره لوی ظلم د خدای کتاب سره د دې خلقو د کفر سره یو خبره خو نه دا چې کنه دا خبره د وجه نه دي ته کافرانو ویل شي نه ډېری خبره دي اللہ ای مالون تیمہ خوش آلے گا منافقان بس مالی ہو خوش آلے نکی تالرا مالون تدی اولاد تدی انما یرید اللہ بیشک اللہ اراد لری لعذب هم بها چازاب ورکی دی لرا پدی مال سرا پدی اولاد سرا فی الحیات الدنیا پدی جوند دنیا کی وتزهق انفسهم وهم كافرون او بوزي روحنا ذي مړبشي حسابت نوزي ايب په حالت د کفر کې توبه توسم نشیم تر دې مال اولاد په جوان خدا ته سوال پیدا شو تھا چې دا ذکر شو نو ذی ویچر مونږ یې خو کفر تو رسولو ابھی ذین گزارم نکیگی و یحلفون باللہ انہم لمنکم قسمون کی پلا باندی چیزی استاس مرگری دی خام خا لمنکم خا اللہ یوم آم منکم دیستاس مرگری ندی ولیکنہم قوم یفرقون دادا سے قوم دی چیزی یریگی دیر خیال ساتی خا چک دیسرام چر روان شوا او دې سره ذیرا تسترګه خړې کړې بیا وسه چل کو خان الله نه خنيري کړه نو سوال پیدا شو چیر کله زمره په پریشانې کې نو بل په لولې نزي لو یجدون ملجان کدی مندلې چرته زید پناه او مغاراتن یا چرته غارونا چری کې خزنده سر ناس تیګ دړانو شرم خان کړه او مدخلا یا چرت سرنگ وی داسی لولو الیه زیب طولو اپل مندکلی وی او ریزلی بو آغیتا اوم یجمحون عذیب داس مندی والی دیر پا تلوار سر باغذی تراجم شویو وزینمو میکنن دی دیر کوشش کرده وزیزان لده پنای زینمو می زکر تاسو که تاسو سر مدینه کی سار دی اجون دیر دا تکلیف و دا پریشانه دی